Na początek trochę się wyciszymy. No niby z jednej strony nazwa audycji mówi wszystko, no bo trójka budzi, a z drugiej strony chciałbym, abyśmy się wyciszyli na początek, ale państwo doskonale wiedzą, że często podczas naszych porannych spotkań te pierwsze minuty należą do tych, którzy jeszcze się nie położyli albo już wstają, ale jeszcze mogą troszeczkę w łóżku poluniuchować, poprzeciągać się, niekoniecznie rozpocząć dzień, tym bardziej, że mamy sobotę i w tą sobotę witamy państwa bardzo ciepło. Grażyna Oczkowska przy konsolecie i mówiący te słowa Michał Grabek-Grabkowski. No i nie przerywajmy sobie jeszcze słuchania tych dźwięków. Thank you. Trójka budzi? Oczywiście, że trójka budzi, no bo jak można spać przy takich dźwiękach? Ale to pięknie gra. W ten sposób powiedziałem sam do siebie, myślę, że to było tydzień temu i potem powtarzałem jeszcze kilka razy. Ale to pięknie gra. A gra ich dwóch. Svanenborg Cardiff. Tak się projekt nazywa. Svanenborg Nikolaj, który gra na instrumentach klawiszowych i Jonas Cardiff, który gra na perkusji. To duński duet, strasznie popularny, jeżeli chodzi o Danię, jeżeli chodzi o Skandynawię. Wielokrotnie nagradzany i to nagradzany tymi prestiżowymi nagrodami, jeżeli chodzi o muzykę jazzową. Oni, mówię o muzykach, czerpią z duńskiej muzyki ludowej i wpływów skandynawskiego jazzu, tak można poczytać o tej muzyce. No i zupełnie przez przypadkiem podczas moich wirtualnych podróży po świecie dźwięków natknąłem się na ten album. On został wydany w listopadzie 2022 roku i zatytułowany jest Overtage. To chyba duński język, tak mi się wydaje. No ale przecież w tej audycji o językach obcych nie będziemy rozmawiali. W tej audycji słuchamy pięknych dźwięków. Pozwoliłem sobie otworzyć najpopularniejszą wirtualną encyklopedię i czytam organy Wurlitzera, piszczałkowe organy kinowe produkcji Rudolfa Wurlitzera Company w latach 1911-1943. Wurlitzer przyczynił się do popularyzacji tego instrumentu i tak dalej, i tak dalej. I rzeczywiście widać na zdjęciach, że jest to no niemalże antyczny instrument. No i na tym antycznym instrumencie, pozwolę tak sobie określić te właśnie klawisze, gra Nikolaj Svaneborg. Cały czas mam problem, żeby wymieniać te dwa duńskie nazwiska. Razem z Jonasem Kardybem tworzą niesamowity duet, tworzą niesamowite dźwięki, no i tak sobie to wszystko dzisiaj wymyśliłem. Właściwie wymyśliłem parę dni temu, aby oni otworzyli nasze spotkanie, które nazywa się Trójka Budzi Jazz and Bass, bo Trójka Państwa budzi codziennie, od poniedziałku do soboty, od czwartej do szóstej, a od wielu, wielu, wielu, wielu tygodni w rytmie jazz, w rytmie bass, i tak będzie dzisiaj do szóstej. Państwo się pięknie witają za pośrednictwem adresu mailowego i bardzo za to dziękuję. michał.grabkowski@polskieradio.pl michał.grabkowski@polskieradio.pl Pani Jola i pan Przemek z Gruszowa w Małopolsce spędzają poranek z Polskim Radiem i z audycją Trójka Budzi Jazz and Bass. Dziękuję serdecznie za wszystkie wiadomości i jeszcze chciałbym z państwem przez 5,5 minuty pozostać w klimacie skandynawskiego jazzu. You may be lonely, but more power to you. To z kolei skandynawska zima. No chyba tak można powiedzieć o tym chłodnym nieco utworze z Oslo, albo jak mówią Norwegowie z Oslo. Pozdrawiam a propos wszystkich tych z Państwa, którzy w Norwegii mają dziś włączony program Trzeci Polskiego Radia. Ja co jakiś czas w tych naszych sobotnich wydaniach Trójka Budzi Jazz & Bass wracam do tej płyty, która została wydana w 2001 roku. Zatytułowana jest Amateur Girlfriends Go Prosecute Agents. Nagrał ten album duet Exploding Plastics, który od ponad dwóch dekad, nie wiem czy jeszcze tak prężnie jak kiedyś, działa, ale tworzy niesamowitą muzykę. Można powiedzieć, że jest to jazz, tak, ale oczywiście tutaj jeszcze mamy do czynienia z tym, że ten jazz z różnymi innymi, bardzo ciekawymi gatunkami łączy się w tych kompozycjach i mamy naprawdę wspaniałe momenty na tej chociażby płycie More Power to Jah, tak zatytułowany jest ten utwór, czyli pełna Skandynawia na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Szanowni Państwo, Trójka Budzi Jazz & Bass, no nazwa jazz pod tytule troszeczkę zobowiązuje. Ja często Państwu opowiadam o tym, że te audycje też są dla redaktora prowadzącego bardzo ważne, ponieważ podczas tych naszych spotkań też dużo tego jazzu się uczę, bo zdaję sobie sprawę z tego razem z Państwem, że jazz to jest niesamowity rozdział w historii muzyki, bardzo obszerny i nie najłatwiejszy gatunek, jeżeli chodzi o muzykę w ogóle. No i z racji tego, że Trójka Budzi Jazz & Bass, wypadałoby wspomnieć o tym, że w ciągu kilku ostatnich dni odeszła wielka legenda, legenda jaką był Wayne Shorter, który niestety odszedł od nas w wieku 90 lat, jeśli dobrze pamiętam. To jedna z największych osobistości muzyki jazzowej, jaka kiedykolwiek grała, jaka kiedykolwiek tworzyła, ale dzisiaj muzyki Wayne'a Shortera nie będzie z racji tego, że to jest taki rozdział, jeżeli chodzi o muzykę jazzową, który jest dla mnie, no muszę się przyznać, zupełnie obcy. Nie jestem specjalistą, ani nie jestem znawcą, jeżeli chodzi o twórczość tego niesamowitego artysty, więc nie będę prezentował nagrań, bo tak naprawdę mam o nich bardzo małe albo w ogóle pojęcie, ale zawsze warto wspomnieć i zaprosić na przykład do audycji Michała Margańskiego, czy pana szanownego pana Jana Ptaszyna-Wróblewskiego i ci panowie na pewno o Wayne Shorterze powiedzą w ciągu najbliższych dni nie jedno słowo. A ja mogę powiedzieć na przykład o tym, że Alpha Mist, tak, młody Londyńczyk, wydaje w kwietniu swoją płytę. We'll be right back. Ja myślę, że każdy fan muzyki lubi ten moment, kiedy ulubiony wykonawca mówi, prezentuje, przedstawia informacje, że wtedy i wtedy, czyli na przykład za miesiąc, dwa, ukaże się nowa płyta. No i czekamy na te premiery. Ja bardzo lubię, kiedy Alfamist mówi i ogłasza takie rzeczy, no bo razem myślę, że z całą rzeszą porannych, sobotnich ptaszków, i chyba tak mogę słuchaczy tych sobotnich nazwać i oni się nie obrażą, państwo się nie obrażą, kibicujemy Alfamist. To jest młody człowiek z Londynu, niesamowicie utalentowany człowiek, który zaczął od tworzenia muzyki hip-hopowej, tworzenia tak zwanych bitów, no ale jak się tworzy bity, no to się przeszukuje stare płyty gramofonowe i się różne rzeczy znajduje, wycina tak zwane sample, no i takie zajęcie Alfamist miał przy pierwszym okresie swojej twórczości, no i natknął się gdzieś na muzykę jazzową i z tą muzyką jazzową się zaprzyjaźnił. No i dzisiaj jest w ścisłej czołówce, jeżeli chodzi o ten współczesny jazz w Wielkiej Brytanii. Niesamowity, charakterystyczny styl, zupełnie inny niż ten, który prezentują inni zawodnicy w Wielkiej Brytanii w tych czasach, ale to chyba dobrze, że każdy z tych wykonawców ma jakiś swój sznyt, swoją nitką szyje ten jazz, no i Alfamist dociera do szerokiego grona i do nas również, więc zawsze czekamy na te nowe wydawnictwa. Kolejne ukaże się w kwietniu, tak jak powiedziałem, 21, Very Ables, tak zatytułowany będzie ten album, a my od trzech tygodni słuchamy nowych propozycji, bo Alfamist pomału odsłania karty, jeżeli chodzi o to wydawnictwo. BC przed chwilą, 7,5 minuty przepięknego jazzu nowoczesnego, przepięknej wariacji. Album ma być podobno stworzony pod kątem grania koncertów i muzyki tanecznej. No ciekawe jak to będzie. Jeżeli chodzi o Alfamist, mam dla państwa, no już teraz mogę powiedzieć, bardzo dobre wiadomości i o tych bardzo dobrych wiadomościach powiem państwu w drugiej godzinie naszego dzisiejszego spotkania. 27 minut do godziny 5 teraz, więc jeżeli są państwo głodni informacji od Alfamist, no to proszę o cierpliwość. Pan Andrzej z Powiśla, tego z północy Polski, pozdrawia, nasz stały słuchacz. Dziękuję państwu serdecznie za tą poranną korespondencję. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jeżeli nie słuchali państwo radia tydzień temu o tej porze, no to szkoda, no ale powtórzymy jedną rzecz. Wybierzemy się raz jeszcze na słoneczną pustynię, prosto do Kalifornii. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No bo co jest bardziej duchowo podnoszące niż Lato w Joshua Tree w wolnym tłumaczeniu. Tak można przeczytać w notatce do tych dźwięków. Mówiłem Państwu tydzień temu o tym projekcie, chyba tak. Yusef Dies, tak, niesamowity perkusista tego młodego pokolenia, brytyjska szkoła współczesnego jazzu, o której mówiłem w przypadku Alpha Mist. Człowiek, który razem ze swoimi kamratami z Rocco Paladino, który wziął bas, z Malik Venom, który wziął saksofon, i Elia Fox syntezatory, i Aleksandrem Bortem na perkusji, pojawił się w parku Joshua Tree, tak, w Kalifornii. i tam zarejestrował króciutką, szkoda, no ale aż może też pięcioutworową płytę na żywo. Tak, i to właśnie dźwięki prosto z parku Joshua Tree. Raisins Under the Sun, a potem Golden Hour, Yusef Dice. Prosto, na antenę programu Trzeciego Polskiego Radia. To jest audycja Trójka Budzi Jazz and Bass. 18 minut do godziny 5. Dziękuję Państwu za regularną korespondencję. michał.grabkowski@polskieradio.pl. No, w związku z tym, że duża część nocy upłynęła mi dzisiaj przy dźwiękach połamanych, tych elektronicznych, i wiem, że nie tylko mi, no to troszeczkę może też połamiemy na antenie. No i po raz pierwszy dzisiaj, ale nie po raz ostatni, zajrzeliśmy do przebogatego i wspaniałego katalogu muzycznego wytwórni True Tats z Brighton, jednej z naszych ulubionych wytwórni. Tam Abbey Soda, panowie, którzy też współcześnie podchodzą do tworzenia muzyki jazzowej, tylko że tutaj w remiksie J.D. Rayda z płyty Honk If You're Set, tak, utwór pod tytułem Soft Punk. To najnowsze, malutkie wydawnictwo od Abbey Soda, ale przecież pięknie to wszystko brzmi w naszym połamanym odcinku w Trójka Budzi Jazz and Bass. No właśnie, w połamanym odcinku jeszcze Podwórko Polskie.